หากราคะพระอรหันต์ละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโทสะโมหะอโนตตัปปะพระอรหันต์ละได้แล้วเจริญมรรคเจริญโพชฌงค์เพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละอโนตตัปปะพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่320สกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีสกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วแต่ความสงสัยของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วแต่ความสงสัยของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะโมหะอโนตตัปปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วเจริญมรรคเจริญโพชฌงค์เพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอโนตตัปปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่ความสงสัยของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่ความสงสัยของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วความสงสัยของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วความสงสัยของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะโมหะอโนตตัปปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วเจริญมรรคเจริญโพชฌงค์เพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอโนตตัปปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วความสงสัยของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วความสงสัยของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น321สกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ไม่ได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็น

ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยอมละความสงสัยเหล่านั้นทั้งหมดได้ทานที่ให้แล้วแก่บุคคลผู้ข้ามความสงสัยผู้หมดความสงสัยผู้ปราศจากความสงสัยทั้งที่คนทั้งหลายยังมีความสงสัยอยู่ย่อมมีผลมากการประกาศธรรมในธรรมวินัยนี้เป็นเช่นนี้ไม่มีพระสาวกรูปไหนจะสงสัยอะไรในการประกาศธรรมนั้นเลยพวกข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระชินพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมคนทรงฆ่าโมฆะได้ทรงตัดความสงสัยได้แล้วมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระอรหันต์พึงสงสัยในชื่อและโคตรของสตรีและบุรุษในทางและมิใช่ทางในชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอรหันต์จะพึงสงสัยในชื่อและโคตรของสตรีและบุรุษในทางและมิใช่ทางในชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีพระอรหันต์จะพึงสงสัยในชื่อและโคตรของสตรีและบุรุษในทางและมิใช่ทางในชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าดังนั้นความสงสัยของพระอรหันต์จึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์จะพึงสงสัยในโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นกังขากถาจบ 4. ปรวิตารณกถาในวงเล็บ13ว่าโดยการรับคำแนะนำจากผู้อื่น322สกวาทีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ถูกผู้อื่นนำไปถูกผู้อื่นชักจูงไปอาศัยผู้อื่นเกาะผู้อื่นโง่เขลาไม่ฉลาดย่อมไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ไม่ถูกผู้อื่นนำไปไม่ถูกผู้อื่นจูงไปไม่อาศัยผู้อื่นไม่เกาะผู้อื่นไม่โง่เขลาฉลาดย่อมรู้ย่อมเห็นมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ไม่ถูกผู้อื่นนำไปไม่ถูกผู้อื่นจูงไปไม่อาศัยผู้อื่นไม่เกาะผู้อื่นไม่โง่เขลาฉลาดย่อมรู้ย่อมเห็นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของปุถุชนมีอยู่และเขาถูกผู้อื่นนําไปถูกผู้อื่นชักจูงไปอาศัยผู้อื่นเกาะผู้อื่นอยู่โง่เขลาไม่ฉลาดย่อมไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีอยู่และท่านถูกผู้อื่นนำไปถูกผู้อื่นชักจูงไปอาศัยผู้อื่นเกาะผู้อื่นโง่เขลาไม่ฉลาดย่อมไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีอยู่และท่านไม่ถูกผู้อื่นนำไปไม่ถูกผู้อื่นชักจูงไปอาศัยผู้อื่นไม่เกาะผู้อื่นไม่โง่เขลาฉลาดย่อมรู้ย่อมเห็นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของปุถุชนมีและเขาไม่ถูกผู้อื่นนำไปไม่ถูกผู้อื่นชักจูงไปไม่อาศัยผู้อื่นไม่เกาะผู้อื่นไม่โง่เขลาฉลาดย่อมรู้ย่อมเห็นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น